ิ่งที่เราจะต้องมามองกันต่อไปว่าจะทำอย่างไรกันหน้าที่ที่รีบด่วนและจำเป็นร่วมกันสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าและข้าทางฝ่ายรัฐบาลบ้านเมืองของเราอาตมามีความรู้สึกว่าหน้าที่ที่รีบด่วนของเรานั้นมันยังมีลึกลงไปกว่านั้นไม่ใช่เพียงที่เราจะต้องมาแก้ปัญหาเรื่องปากท้องอย่างเดียวแก้กันไม่ตกเพราะว่าเบื้องหลังปัญหาเรื่องปากท้องนั้นยังมีอีกประเทศไทยของเราไม่ใช่เป็นประเทศที่ยากจนทางทรัพยากรธรรมชาติเรามีทรัพยากรธรรมชาติอย่างเลือเฟือทีเดียวเลยจะว่าไปแล้วเป็นความโชคดีของเราดินฟ้าอากาศก็เหมาะสมไม่หนาวนักไม่ร้อนนักไม่ท่วมนักไม่แล้งนักแล้วก็อยู่ในเขตมรสุมที่พอดีภัยธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่รุนแรงเป็นต้นว่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเกิดน้ำท่วมใหญ่พายุแรงอะไรต่างๆเราก็มีอัตราน้อยมากเลยจึงเป็นความโชคดีของพวกเราที่นี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่น่าจะอดจะอยากเรื่องปากเรื่องท้องประเทศชาติอื่นที่เขาขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติอย่างญี่ปุ่นอย่างเกาหลีอย่างประเทศอื่นๆนั้นทำไมเขาจึงเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสิทธิ์สุขขึ้นมามันมีปัจจัยอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาก่อนนี้พระพุทธเจ้าของเราขอย้อนกระแสหน่อยขอย้อนกระแสหน่อยว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านมองอย่างไรท่านเคยเล่าเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิทันหะเนมิราชให้ฟังในจักรวรรดิสูตรที่คณิกายปฏิกับวักแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่46หน้าที่74หรือเราอาจจะย้อนข้อก็ได้ถ้าเราให้ฟังเรื่องปัญหาของโลกปัญหาใหญ่มันเริ่มจากผู้มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองขาดแคลนศีลธรรมปรากฏเด่นชัดเป็นรูปธรรมก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาปากท้องอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้มีอำนาจในแผ่นดินไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนั่นเองคือไม่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องของคนยากคนจนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองขาดธรรมขาดความรับผิดชอบความขัดสนก็ถึงความแพร่หลายอธินาทานก็ถึงความแพร่หลายการลักการขโมยกันก็มีมากขึ้นเมื่อการลักการขโมยกันมีมากขึ้นสตราอาวุธมันก็มีมากขึ้นทั้งฝ่ายที่จะไปลักไปขโมยและฝ่ายที่ป้องกันมันก็เกิดมีขึ้นเมื่อสตราอาวุธมีแพร่หลายมากเกินปานาติบาการเข็นฆ่าประหัตประหารกันมันก็มากขึ้นเมื่อการเข็นฆ่าประหัตประหารกันมากขึ้นการโกหกมุสาวาทก็มากขึ้นอายุและวรรณะของมนุษย์ทั้งหลายก็เสื่อมถอยมนุษย์ทั้งหลายเมื่ออายุวรรณะเสื่อมถอยแล้วก็น้อยลงน้อยลงว่ากันว่าในสมัยนั้นผู้คนมีอายุ 80,000 ปีทีนี้80,000 ปีเมื่ออาธรรมมันกำเริบกล้าขึ้นความไม่มีศีลมีธรรมมีมากขึ้นอายุและวรรณะผิวพรรณทั้งหลายก็เศร้ามองอายุก็น้อยลงยิ่งเหลือน้อยลงทุกทีจาก 80,000 เหลือ 40,000 จาก 40,000 เหลือ 20,000 จาก 20,000 ลดลงเหลือ 10,000 ปีเมื่ออายุคนมี 10,000 ปีกาเมสุมิชฌาจารย์การล่วงล้ำกล่ำเกินของรักของชอบใจลูกผัวเมียภรรยาสามีกันเนี่ยก็มากขึ้นเพราะเหตุแห่งวรรณะคือผิวพรรณเสื่อมถอยลงคนสวยก็มีคนขี้เหร่ก็มีแต่ก่อนมันเสมอเหมือนกันก็เลยเกิดมีความพอใจในลูกในผัวในเมียของตนเองน้อยลงไปพอใจของคนอื่น อ่อนนะมันดีมันเลวต่างกันกามีสุมิชฌาจารก็เกิดขึ้นอายุก็เหลือ 5,000 ปีเมื่ออายุของมนุษย์เหลือน้อย 5,000 ปีพรุสวาจาสัมภปราปะก็เกิดขึ้นคือการด่าการใช้ถ้อยคำหยาบช้ารุนแรงอันแสดงออกมาจากจิตใจที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่เนื้อแก่ตัวจ้องเอาเปรียบมันสัมภปราปะพรุสวาจาก็กำเริบมากขึ้นคำพูดจากระชั่วโคกหักด่าทอคำโทษคำจาเพ้อเจ้อหาแก่นหาสารปั่นน้ำเป็นตัวก็เกิดขึ้นมากอายุก็ลดลงมา 2,500 ปีเมื่อถึง 2,500 ปีก็เกิดอภิชาพยาบาทการเพ่งจ้องอยากได้เกินไปเครียดแค้นรุนแรงเกลียดชังไม่หยุดได้ง่ายๆรุนแรงขึ้น 1,000 ปีทีนี้จาก 2,500 ปีก็ลดมา 1,000 ปีมิจฉาทิฏฐิก็แพร่ร้ายบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้ชาติหน้าชาติก่อนไม่มีอายุก็เลื่อนน้อยลงมาถึง500ปีความชั่วร้าย3ประการก็เกิดขึ้นอาธรรมราคะกำหนัดกล้าในสิ่งที่ไม่ใช่ของตนเองในสิ่งที่ไม่ชอบทำวิสมะโลภะโลภไม่เลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่มิจฉาทำความเห็นผิดทั้งหลายก็ประดังประเดกันขึ้นมาอายุก็ลดน้อยลงมาอีกถึง250ปีเมื่อมนุษย์มีอายุ250ปีความไม่ประพฤติชอบต่อมารดาบิดาสมณภาพไม่อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลก็เกิดขึ้นบิดามารดาได้รับการพูดจาการกระทำที่ไม่ดีไม่งามจากบุตรบุตรทั้งหลายก็เริ่มแข็งก้าวกับบิดามารดาอายุก็ลดน้อยลงมาอีกเหลือร้อยปีในสมัยที่อายุร้อยปีนั้นอาธรรมก็กล้าขึ้นแล้วอาธรรมก็กล้าขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้พวกเรายังไม่ถึงร้อยปีนะลดลงมาแล้วโทษเฉลี่ยแล้ว60-70ปีเท่านั้นนะมีน้อยคนมากอายุจะถึงร้อยปีเดี๋ยวนี้เนี่ยอายุได้ลดลงมาถึงร้อยปีจากร้อยปีเมื่ออาธรรมกล้าความชั่วร้ายอกุศลกรรมบถมากมายเกิดขึ้นก็ถึงอายุลดน้อยลงมาเหลือสิบปีกุศลกรรมบถคุณงามความดีทางกายวาจาใจก็จะอันตรธานไปสิ้นหลังจากนั้นพวกเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเกลือก็จะหมดไปพวกทรัพยากรธรณีวิทยาทั่วโลกเมื่อ2ทศวรรษที่ผ่านมาเขาได้บอกแล้วว่าน้ำมันนี่จะหมดไปจากโลกน้ำมันจะหมดไปจากโลกนะถ้าน้ำมันจะหมดไปจากโลกเขาว่าอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดมานานแล้วน้ำมันเนี่ยจะหมดไปจากโลกเมื่อคนมีความโลภกล้าเมื่ออากุศลกรรมบถกำเริบก้ากุศลกรรมบถหมดไปอายุคนเหลือน้อย10ปี5ปีก็จักมีผัวมีเมียนั่นท่านบอกว่าจักมีสมัยที่มนุษย์เหล่านี้มีอายุ10ปีภวิสันติภิกขเวโสสมโยยังอิเมสังมนุสสานังทัสวัสสมายุกาทัสวัสสายุกาปุตตาภวิสันตินั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักมีสมัยที่มนุษย์เหล่านี้มีอายุ10ปีเมื่อมนุษย์เหล่านี้มีอายุ10ปีบุตรของเขา5ปีกุมารีผู้หญิงทั้งหลายก็จะมีผัวทัศวัสสายุเกสุภิกขเวมนุสเสสุปัญจวัตสิกากุมาริกาอารังปัตเตยาภวิสันติเมื่ออายุของมนุษย์ทั้งหลายได้10ปีบุตรของมนุษย์ทั้งหลายได้5ปีนางกุมารีเด็กหญิงทั้งหลายอลังปัตริยาก็สมควรจะมีผัวพระวิสันติสมควรจะมีผัวได้สามีได้ทัศวสายุเกสุภิกขเวมนุษย์เสสุอิมานิระสานิอันตรธายิสันติเสยยติทังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษย์ทั้งหลายมีอายุ10ปีอายุยืนได้เพียงแค่10ปีนั้น เมื่อนั้นเนี่ยผู้หญิงทั้งหลาย5 ปีก็มีผัวและเมื่อนั้นรสเหล่านี้ก็จักอันตรธานหมดไปจากโลกสัปปินวนิตังเตลังมนุภาในตังโลนังสัปปิแปลว่าเนยใช้นวนิตังเนยข้นเตลังน้ำมันมัทุน้ำผึ้งพานิตังน้ำอ้อยโลนังเกลืออย่าลืมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเกลือก็จะหมดไปจากโลกน้ำมันก็จะหมดไปพวกนักทรัพยากรธรณีทั้งหลายเขาเพิ่งจะมารู้เอาเมื่อไม่กี่ปีมานี้เมื่อเช้านี่เองถ้าพูดเปรียบเทียบระยะยาวเขาเพิ่งจะรู้แต่พระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสมาแล้วสงครามอย่างน้ำมันก็เกิดขึ้นต่อไปก็สงครามอย่างเกลืออย่างน้ำเดี๋ยวนี้อำเภอบ้านม่วงอำเภอวานอนนิวัดอำเภอบ้านดุงหรือมหาสารคามลุ่มน้ำเสียวเกลืออยู่ใต้ดินลึกๆพากันเจาะพากันดูเนี่ยครับสงครามแย่งเกลือเกิดขึ้นแล้วจนแผ่นดินสุดป่าไม้ต้นไม้ต้นลายเอามาตัดทำฟืนต้มเกลือรัฐบาลขอปวดหัวเหมือนกันตรงนี้เห็นไหมมันไม่ใช่เอาไปกินมันเอาไปทะลุงเอาไปแยกไปแยกไปเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อจะทำอะไรอื่นต่อมามันก็หมดเป็นเหมือนกันให้อย่าลืมเดี๋ยวนี้คนเรานั้นอายุน้อยลงแล้วดังที่พระพุทธเจ้าว่าสมโยทิคเวโสสมโยภิกษุจะมีสมัยยิ่งยังอิเมสังมนุสสานังทัสวัสสายุกามนุษย์ทั้งหลายจะมีอายุเพียงแค่10 ปีปุตตาพระวิสันติทัสวัสสายุเกสุภิกเวมนุสเสสุปัญจวัตสิกากุมาริกาอรังปเตยาบุตรของมนุษย์ทั้งหลายผู้มีอายุ10 ปีบุตรของเขาอายุ5 ปีกุมารีทั้งหลายก็จะสมควรมีผัวได้เดี๋ยวนี้คนเรามีอายุไม่ถึง100 ปีนะเฉลี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ลดลงมาแล้วตายไวความโลภกล้ามากขึ้นไม่ว่าจะมั่งมีสีสุขมีเงินมีทองเป็นแสนล้านก็ตามอายุก็ไม่ยืนถึง100 ปีเลยเดี๋ยวนี้คนยากคนจนเสียอีกอายุยืนกว่าเพราะว่าเขาไม่มีความโลภมากนักที่นี่ความกำหนัดกล้าโดยการสร้างจินตนาการสร้างสิ่งกระตุ้นยั่วย้อมมองเมาจิตใจเซลมีเลอิโมชันเดี๋ยวนี้เมื่อปีก่อนไปแสดงธรรมที่บุรีรัมย์เด็กหญิงอายุ10 ปี 11 ปีอุ้มลูกออกลูกมาแล้วเดี๋ยวนี้11 ปีนี่มีลูกแล้วนะ10 ปีมีลูกแล้วแล้วมีทางเป็นไปได้สูงมากดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวเด็กหญิงอายุ5 ปีจะมีผัวเพราะช่วงนี้เด็กอายุ4 ปี 5 ปีเด็กหญิงถูกผู้ชายข่มขืนแล้วมีข่าวลงทางหน้าหนังสือพิมพ์ถี่ขึ้นข่มขืนเด็กอายุ4 ปี 5 ปีนั่นมันใกล้ความจริงเข้ามาครั้งแรกเขาก็ยังไม่เคยเดี๋ยวนี้ฝ่ายชายไปข่มขืนเขาก่อนต่อไปนี้ไม่ต้องข่มขืนหรอกเขาจะเกิดความรู้สึกเอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นมาเองต่อไปนี้ผู้หญิงจะข่มขืนผู้ชายเอาด้วยซ้ำ ระวังให้ดีนะกวดพระสงฆ์องค์เจ้าอะไรน่าคิดเหมือนกันถ้าถึงจุดนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันรามกที่สดได้ข่าวว่ามีเทคโนโลยีทางเพศขึ้นมาซิมูเลตอิโมชันนอกจากหนังนอกจากละครแล้วก็มีวิดีโอเล็กๆบันทึกไว้นั้นเสร็จวิดีโอเล็กๆนั้นเป็นคอมพิวเตอร์กดแจ๊กๆก็เห็นออกมาในจอกิจกรรมทางเพศเกลื่อนกลาดไปหมดเลยมีทั้งรูปมีทั้งเสียงยั่วย้อมมอมเมาเด็กนักเรียนตัวเล็กๆลูกเศรษฐีคนมั่งมีทั้งหลายไปซื้อเอาเงินจากพ่อแม่ที่ร่ำรวยที่กอบโกยอะไรเปรียบใครมาก็ไม่รู้นะก็ไปซื้อเอาไปโรงเรียนก็ไปกดดูคนยากคนจนก็ได้อาศัยดูกับเพื่อนต่อมาจิตใจเด็กน้อยๆเหล่านี้ก็จะเกิดความรู้สึกทางนี้อย่างชัดเจนรับได้เร็วขึ้นมีทางเป็นไปได้ที่เด็กอายุ4 ปี 5 ปีต่อไปจะมีผัวมีเมียเมื่อนั้นอะไรจะเกิดขึ้นแล้วพุทธิยาของเราบอกว่าจิตใจเขาจะตกต่ำย่ำแย่ลงบิดามารดาไม่รู้จักแล้วต่อไปนี่จะเสพสมกันทั้งพี่ชายน้องสาวน้องสาวพี่ชายพี่สาวน้องชายอะไรต่ออะไรจะมั่วไปหมดครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาและเมื่อนั้นแหละอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้น เดี๋ยวนี้ปัญหาที่รีบด่วนและจำเป็นสำหรับพระสงฆ์องค์เก่าและเหล่าข้าราชการผู้บริหารที่จะต้องร่วมกันพระสงฆ์องค์เก่าเรารีบด่วนไม่ใช่ไปช่วยแจกงัวแจกควายไม่ใช่จะไปสงเคราะห์สังคมทางวัตถุรีบด่วนคือรีบปฏิบัติธรรมอะไรเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศีลสมาธิปัญญาพยายามเข้าให้ถึงพยายามเข้าให้ถึงฝึกฝนอบรมตนอยู่ผู้เดียวให้ได้รับความสงบเพื่อว่าจะได้เพ่งจ้องมองลงไปจะได้เป็นคนไม่ประมาทมัทธปมาทาเป็นผู้ใหม่ประมาทเป็นผู้ใหม่มัวเมาขันติโสรเจมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวอดทนเอกมัตตานังทะเมนติฝึกตนอยู่คนเดียวเอกมัตตานังสาเมนติฝึกฝนความสงบอยู่คนเดียวเอกมัตตานังปริภาปรินิพพาเป็นติกระทำตนเองเพื่อดับกิเลสอยู่ผู้เดียวหลังจากนั้นหน้าที่ที่รีบด่วนต่อไปคือเอาหลักธรรมคำสั่งสอนนี้ไปแจกคารวาสญาติโยมแจกใครบุคคลที่ควรได้รับการรักษาพยาบาลทางจิตใจเยียวยาแจกก่อนอื่นใดก็คือผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่หัวหน้ากรมหัวหน้ากองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้ปกครองท้องถิ่นบุคคลเหล่านี้สำคัญมากถ้าเราสามารถนำหลักธรรมคำสั่งสอนเข้าไปประดิษฐานมั่นในจิตใจบุคคลเหล่านี้ให้เขาปฏิฐาเปตภาวินิเสตภาสมาทัตภาให้เขาได้สมาทานให้เขาได้เซฟให้เขาได้ถือเอาให้เขาประดิษฐานจิตใจตั้งมั่นในนี้เมื่อนั้นบ้านเมืองจะสงบกระงับเยือกเย็นดีงามเรื่องปากเรื่องท้องเป็นสิ่งที่จะตามมาเพราะเขาเหล่านี้จะไปจัดการกับปัญหาปากท้องของประชาชนเท่าที่สังเกตดูทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเรายากจนเพราะไม่มีแต่เรายากจนเพราะไม่พอเงินทองที่เป็นทรัพย์สินสำหรับบำรุงท้องที่ภาษีอากรงบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งนี้เป็นแสนล้านคงจะมากไปเรื่อยเพราะว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติจุกให้เป็นแสนล้านเนี่ยเราผันออกไปนโยบายต่างๆเขียนขึ้นมาร่างขึ้นมาโครงการดีอะไรดีทั้งนั้นแต่เวลาปฏิบัติการมันไม่เป็นเช่นนั้นรัฐบาลทุกๆรัฐบาลที่มีความปรารถนาดีเพื่อปากเพื่อท้องเข้าไปก็มีอาการเหมือนจับปูใส่กระด้งไปขาวๆหนึ่งเท่านั้นเองวุ่นวายกันไปหมดไม่สามารถจะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้ได้เงินทองที่ผันออกมานี่มันเหมือนกับก้อนน้ำแข็งละเหยละลายเปื่อยยุ่ยมาตามทางพอมาถึงปลายทางก็เกือบจะหมดแล้วกลายเป็นประเพณีในระบบการบ้านการเมืองประเพณีในระบบข้าราชการเปอร์เซ็นต์เงินทองที่เราเอามาพัฒนาเนี่ยผู้นั้นเท่านั้นเปอร์เซ็นต์ผู้นี้เท่านี้เปอร์เซ็นต์มันก็เลยนำไปสู่วินาศนาการสู่ความเสื่อมเงินเดือนก็มีอะไรก็มีแต่เงินเดือนนั้นเรื่องเล็กน้อยเรื่องคอรับชันช่อราดบางหลวงนั้นมากเมื่อบุคคลเหล่านี้มีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอย่าลืมว่าคนรวยเนี่ยรวยมาจากไหนก็รวยมาจากคนจนคนจนจนเพราะคนรวยคนรวยรวยเพราะคนจนถ้าหากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองร่ำรวยไม่ใช่เงินเดือนเอามาจากไหนภาษีอากรเงินพันของชาวบ้านเงินงบประมาณแผ่นดินนั่นเป็นสิ่งที่เราเอามาจากชาวบ้านคนยากคนจนถ้ามันไม่ได้คืนไปสู่เขาโดยเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเมื่อนั้นก็แสดงว่าอัญญมัญญะขาธิกาพระพุทธเจ้าว่ากินซึ่งกันและกันอัญญมัญญะขาธิกาก็ไปกินซึ่งกันและกันเมื่อนั้นมันก็ทำให้เขายากจนลงไม่มีความจริงจังจริงใจที่จะแก้ไขกลายเป็นระบบบางคนมีการศึกษาดีมีจิตใจที่มีอุดมการณ์ดีงามคิดว่าได้เขามาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นผู้บริหารจะบริหารประเทศชาติบริหารท้องถิ่นท้องที่อย่างดีงามในศีลในธรรมแต่พอเข้ามาทำไม่ได้ ถูกระบบระบบตั้งแต่เหนือขึ้นไปเนี่ยมันบีบมันครอบงำจะต้องทำอย่างนี้จะต้องกินอย่างนี้จะต้องหักเท่าดีเปอร์เซ็นต์จะต้องเอาเท่านั้นถ้าไม่เอาก็อยู่ไม่ได้จะไม่ดีคนเดียวเหมือนห้องในหมู่กาก็ไม่ได้ถูกเขาอิจฉาเบียดเบียนไม่มีกำลังพอบางคนน้อยอกน้อยใจลาออกไปเลยอยู่ไม่ได้บางคนก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไปนี่พวกที่ดีๆนะนอกจากนั้นพวกที่สู้ไม่ไหวก็ต้องล้มละลายเอาอุดมการทิ้งมีแต่อุดมกินไปด้วยกันอันนี้เราจะแก้ไขยังไงลัคนาวาคือประเทศชาติถ้าเปรียบเหมือนเรือเหมือนแพเปรียบเหมือนรถเหมือนเรือที่จะขี่ไปในนี้ไม่ต้องพูดถึงผู้ที่จะมาขับเรือเป็นกัปตันนำลัคนาวาหรือเป็นไดรเวอร์เป็นคนขับรถเป็นโซเฟอร์นั้นจะขับดีแค่ไหนก็ตามขับเก่งแค่ไหนก็ตามปรารถนาดีแค่ไหนก็ตามพวงมาลัยถูกล็อกหางเสือมันถูกล็อกซะแล้วหักไปไหนมันก็ไม่ไปเลี้ยวไปไหนมันก็ไม่ไป cannot turn to the left and cannot turn to the rightไม่สามารถจะหักไปทางซ้ายเลี้ยวไปทางขวาหลบหลีกพยานอันตรายได้มันถูกล็อกมาเป็นแถวมีจะดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งไปสู่ไดเล็กทูเดอร์ดิซัตเตอร์มีแต่จะตรงไปสู่ความเสื่อมสู่ปากเหวสู่เกลียวขึ้นต้องนี่แหละรัฐบาลที่ชุดดีๆขึ้นมาก็ปวดหัวกุมกำมับแทนที่จะต้องมาขับเรือออกสู่อ่าวไปสู่ที่หมายเพียงที่จะมาขับรถนี่วิ่งไปตามถนนกับต้องมานั่งแก้หนำหนังสมสมรถสมเรือนอย่างนี้หน้าที่รีบด่วนและจำเป็นมันไม่ใช่อยู่ที่คนขับรถไม่ใช่อยู่ที่กัปตันเรือเมื่อที่รีบด่วนและจำเป็นมันอยู่ที่แมคานิกอยู่ที่ช่างซ่อมเรือช่างซ่อมรถหรือถ้าผู้ใดจะมีความสามารถทั้งวิชาความรู้การประพฤติปฏิบัติและก็เทคนิคในการแก้ไขในการบริหารคนนั้นจะต้องเป็นทั้งช่างอยู่ในตัวเป็นทั้งคนขับกัปตันอยู่ในตัวเป็นทั้งคนขับรถและคนซ่อมรถอยู่ในตัวพอเดี๋ยวนี้หางเสือมันถูกล็อกแล้วจะขับไปไหนมันก็ไม่ไปมีแต่มันจะตรงไปตามเส้นทางที่มันได้ล็อกเอาไว้จะเลี้ยวไปไหนมันก็เลี้ยวไม่ได้ข้าราชการบางท่านที่สอบได้เข้ามาใหม่ๆบรรจุเข้ามาใหม่ๆพ่อแม่เป็นคนมีตระกูลรุ่นชาติสังสมอบรมมาดีมีอุดมการณ์ดีแต่เสร็จแล้วทำอะไรไม่ได้พอเข้ามาถูกครอบงำจากระบบประเพณีอันนั้นถ้ามิฉะนั้นจะมาอยู่ในศีลในธรรมก็ถูกเขาอิจฉาพยาบาทก็ต้องออกไปลักษณะเช่นนี้แหละอาตมาจึงกล่าวว่าหน้าที่ที่รีบด่วนของพระสงฆ์องค์เจ้าก็คือจะต้องเป็นแมคานิกเป็นผู้ซ่อมแก้ไขปัญหาทำอย่างไรหางเสือที่ถูกล็อกเอาไว้เนี่ยแล้วก็พวงมาลัยที่ถูกล็อกเอาไว้เนี่ยจะคลายเกลียวออกมาให้หมุนได้ไปซ้ายไปขวาที่ถูกต้องหน้าที่ของพระก็ทำอาการเหมือนกับไปซ่อมอันเนี้ยเราจะต้องไปซ่อมสังคมเอาอะไรไปซ่อมไปแซมธรรมะจะต้องไปแจกธรรมไม่ใช่ไปแจกงัวแจกควายไม่ต้องไปช่วยเหลือทางวัตถุดอกมิฉะนั้นจิตใจของตนเองก็จะหลงไหลไปทางวัตถุถูกวัตถุครอบงำลังจากนั้นก็จะไกลห่างจากพระสัทธรรมดังที่พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าปริจจชิตวาสัทธรรมังจะสลัดทิ้งจะขว้างทิ้งซึ่งพระสัทธรรมกิจเจกิจจังยะท่ากิเฮจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับชาวบ้านในเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทั้งหลายทีนี้เมื่อพระสงฆ์องค์เจ้าพยายามสอนบุคคลเป้าหมายที่รีบด่วนจำเป็นคือข้าราชการคือผู้บริหารผู้มีอำนาจในท้องถิ่นท้องที่ถ้าเขาสามารถคลายเกลียวความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเครื่องมือล็อกหางเสืออันเป็นเครื่องมือล็อกพวงมาลัยออกมาแล้วเมื่อนั้นเขาก็จะเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์สังคมประโยชน์ศาสนาประโยชน์ประเทศชาติที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อเขาได้รับธรรมะแล้วเขาเข้าใจแล้วหน้าที่รีบด่วนของเขาเขาจะรู้เอง คือไปจัดการกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องของชาวบ้านเศรษฐกิจเป็นภาษาบาลีเศรษฐะเศรษโธแปลว่าประเสริฐกิจจะแปลว่าการกระทำอันประเสริฐที่ไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นอยู่อย่างมีความสุขสะดวกสบายในจิตในใจไม่มีความทุกข์บีบคั้นถึงจะไม่มีเงินก็สามารถมีความสุขได้เดี๋ยวนี้มีเงินเป็นแสนมันก็มีความทุกข์มีเงินเป็นล้านหนังรถเก๋งติดแอร์ขี่เครื่องบินติดแอร์แบบก่อนตกนรกติดแอร์นั่งเครื่องบินก็ตกนรกไปด้วยเพราะเห็นนั้นนี่แหละหน้าที่ที่รีบด่วนถ้าทำให้คนเข้าใจธรรมะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่ป่านเมืองข้าราชการเข้าใจปั๊บเขาจะหยุดการเบียดเบียนอัญมัญญาขาที่กาการกินซึ่งกันและกันคอรับชั้นช่อลาดบางหลวงนี่รีบด่วนกว่าการที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีมาเองพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ต้องไปขวนขวายในเรื่องอื่นนอกจากในเรื่องนี้ที่นี่ปัญหามันอยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่มีศีลมีธรรมจึงมีโอกาสเอาเปรียบมากตาซีตาสายายมายายมีแกดีอยู่แล้วแกดีขนาดไหนแกก็ไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาไม่มีอำนาจที่จะขยายผลแห่งคุณงามความดีแกก็ดีอยู่เฉพาะแกถ้าแกจะชั่วขึ้นมาแกก็ไม่สามารถที่จะระบายความชั่วได้กว้างใหญ่ไพศาลอย่างเก่งแกก็ชั่วได้เฉพาะตัวแกเท่านั้นแต่ถ้าผู้หลักผู้ใจในบ้านในเมืองในท้องถิ่นท้องที่ไม่มีศีลมีธรรมเมื่อนั้นเดือดร้อนมากเลยเขาหมุนนิดเดียวเท่านั้นแหละสถานสะเทือนไปหมดเลยพระพุทธเจ้าจึงเล่าเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิในจักรวรรดิสูตรทีคณิกาปฏิกับวักพระไตรปิฎกเล่มที่11ข้อที่33หน้าที่62ไม่มีเวลาพอที่จะเล่าให้ฟังโดยละเอียดก็ขอเล่าคร่าวๆว่าพระเจ้าจักรพรรดินั้นมีอายุยืนเป็นหมื่นปีประกอบด้วยแก้วทั้ง7ประการตลอดเวลาทั้ง7องค์ที่เป็นต้นตระกูลตั้งมั่นอยู่ในธรรมคุ้มครองรักษาอันชอบธรรมแก่คนทุกข์คนยากแก่สมณพราหมณ์รักษาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นต่อมาถึงองค์สุดท้ายไม่ตั้งมั่นในธรรมไม่ดูแลคนยากคนจนปล่อยให้คนยากคนจนขโมยเสียก่อนแล้วจับเขาได้ก็ถามว่าทำไมจึงขโมยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเขาไม่มีทองเมื่อเขาบอกว่าอย่างนั้นก็เอาเงินให้เขาเมื่อเอาเงินให้เขาแล้วเขาก็อยู่เย็นเป็นสุขคนอื่นมาถามทำไมแต่ก่อนคุณทุกอย่างเขาก็บอกว่าเขาขโมยแล้วพระราชาก็เห็นใจว่าอยากจนจึงเอาเงินเอาทองให้เอาคนอื่นก็ขโมยบ้างคนร้องขโมยไปในตัวอย่างต่อมาก็ดิ่นพอกหางงูในที่สุดพระเจ้าแผ่นดินก็เลยไม่ไหวถ้าอย่างนี้เหมือนให้รางวัลแก่คนชั่วจับมาแล้วตัดหัวมันดีกว่าลงโทษตรงนี้และการขโมยหยุดชะงักได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการสร้างสตราอาวุธเป็นการป้นขึ้นมาเพื่อจะตัดไฟแต่ต้นลมปัญหาก็ยิ่งรุนแรงขึ้นมานอกจากป้นนอกจากฆ่าแล้วการข่มขืนการกระทําชําเราอะไรต่ออะไรมากขึ้นความมั่นใจในระบบการปกครองก็ไม่ดีเมื่อนั้นความวุ่นวายทั้งหลายก็เกิดขึ้นในที่สุดจักรพรรดินั้นก็โค่นล้มลงเพราะฉะนั้นปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าครั้งแรกพระราชาไม่ตั้งมั่นไม่ทําไม่ดูแลคนทุกคนยากไม่ดูแลสมณพราหมณ์อยู่ในป่าในเขาเอกมัตตานังสเมนทเมนติเอกมัตตานังสเมนติเอกมัตตานังปริพานะเป็นที่คือผู้ที่อยู่คนเดียวฝึกฝนคนเดียวอบรมตนเองคนเดียวเพื่อความสงบเพื่อความดับกิเลสไม่เข้าไปไถ่ถามไม่เข้าไปสอบถามปัญหาอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรควรอะไรไม่ควรไม่ไปถามปกครองโดยอำนาจสิทธิ์ขาดของตนเองเป็นเผด็จการปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แก้ไม่ทันก็เลยโค่นล้มจักรพรรดินั้นท่านก็เล่าต่อไปว่าเมื่อนานๆเข้าคนอายุน้อยลงจาก 80,000 หรือ100ปีจาก100ปีเหลือ10ปีจาก10ปี5ปีก็มีผัวมีเมียเมื่อนั้นน้ำมันก็หมดไปจากโลกนี่ฟังให้ดีนะไม่ใช่อาตมาว่าเองพระพุทธเจ้าท่านว่าท่านบอกว่าน้ำมันจะหมดไปจากโลกพร้อมกันกับเกลือเพราะว่ามนุษย์ขาดศีลขาดธรรมท่านว่าอย่างนี้เกลือก็จะหมดอีมานิราสานิอันตรธายิสันติเสยาทิทังสัปปินวนิตังเตลังมัทุภาณิตังโลนังรถเหล่านี้ก็จะหมดไปสัปปิเนยใช้นวนิตังเนยขนเตลังน้ำมันมัทุน้ำพึ่งพาณิตังน้ำอ้อยโลนังเกลือหมดไป เป็นแต่ว่าเขาก็ได้รับความยุ่งยากลำบากเรื่องนี้ปัญหาเรื่องขจัดที่ทำกินแก่คนยากคนจนมันวุ่นวายกันขึ้น จัดแล้วก็เดินขบวนวุ่นวายกันจบไม่ต้องไปจัดอย่างนั้นก็ได้ถ้ามีสินมีทำเงินพันเป็นแสนล้านเอามาซื้อที่ดินเวนคืนซื้อเลยตามป่าตามเขาซื้อของชาวไร่ชาวนาถ้าเขาเพาะเราไม่ซื้อชาวต่างชาติมาซื้อเอาจะหมดแล้วต่อไปรัฐบาลซื้อเองซะเลยมาจัดปฏิรูปให้ดีๆงามๆนะก็ให้คนยากคนจนซื้อผ่อนส่งถ้าให้เฉยๆมันจะขายต่อจัดสิมิฉะนั้นวุ่นวายกันอยู่ทั้งปีทั้งชาติเงินเราก็พอจะมีซื้อนายทุนต่างชาติมาหาซื้อแล้วนะต่อไปนี่ถ้าเปิดโอกาสกว้างๆครบกับคนพื้นบ้านเจ้าของท้องถิ่นมันจะหมดเงินหมดทองซื้อไปเถิดซื้อที่ดินเหล่านั้นมาเวนคืนไม่ต้องไปเอาของเขามาเวนคืนซื้อเขาอย่างถูกต้องชอบธรรมรัฐบาลบางประเทศเขาซื้อที่ดินเป็นของรัฐแล้วจัดปฏิรูปงดงามให้คนยากคนจนมาซื้อเวนคืนอาตมาอยู่ทุกวันเนี่ยสังเกตว่ามันน่าจะทำได้วัดวาอารามก็เหมือนกันไม่น่าจะต้องมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินพิพาทกรณีป่าสงวนมันหยาบเกินไปแล้วทะเลาะกันในเรื่องอย่างนี้ซื้อเอาเลยถ้าญาติโยมถวายเงินถวายทองซื้อจนเจ้าของเขาขายซื้อมาทำอะไรเราไม่ได้แบกได้หามไปไหนตายแล้วก็ไม่ได้หาบด้วยซื้อมาเวนคืนให้กับประเทศชาติแผ่นดินอาตมาพูดอยู่ตรงนี้ซื้อมาแล้ว150ไร่เป็นหนี้เป็นสินก็เอาถ้าเขาให้เป็นหนี้บอกบุญญาติโยมไปวันนี้ซื้อที่ดินมาเราไม่ต้องไปซื้อดอกรถกอกรถเก๋งอีกหน่อยมันก็จะพามันก็จะชิบหายวายบอดไปเอาไว้ด้วยไม่ได้ซื้อที่ดินนี่มาปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติสภาพแวดล้อมซื้อป่าสงวนคืนมามันมีแต่ชื่อป่าสงวนเท่านั้นเขาทางเขาทำลายหมดแล้วไม่คิดว่าตรงนี้เป็นป่าสงวนออฟฟิศไม่ต้องไปแย่งกันรัฐก็ไม่ต้องไปแย่งเขาคืนมาซื้อเอาเลยเอาไปสร้างสนามกอล์ฟเศรษฐีมีเงินเป็นพันพันหมื่นหมื่นล้านคิดดูสิถ้าจะซื้อที่ดินถวายวัดปลูกป่าปลูกดงสักสองไร่สามไร่สี่ไร่ห้าไร่มันยิ่งจะเป็นการดีเอาไปสร้างสนามกรอบเอาไปทำอะไรหมดเป็นร้อยเป็นพันล้านมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยหยุดกระแสคอรัปชันคลายหางเสือที่ถูกล็อกเอาไว้คลายพวงมาลัยที่ถูกล็อกให้ดับ